ओ जी फुला ने कहा था कि बच्चा एपिलेप्सी की तकलीफ में है। लो ये भी खूब बात है। आप खरगोश जीवा करो, जब खून बहरा होगा एक चम्मच लो इसको पिला दो। औस भी वो चिल्ला انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله اللہ نے حرام کیا ہے مردار کو بہتا ہوا خون خنزیر اور جو غیر اللہ کے نام سے موسوم کیا جائے یہ چاروں کی چاروں چیزیں حرام ہیں۔ ٹھیک ہے آپ کی محبت اس محترم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہوگی، لیکن جو شریعت کے مخالف ہے میرے بھائی وہاں محبت کام نہیں دے۔ اس کو اللہ نے حرام کیا دیا ہے، اس سے علاج کروانا جائز نہیں۔ شفا کا شرعی پیکج کیا ہے؟ کوئی بیماری ہو، روحانی، جسمانی، نفسیاتی، کوئی بیماری ہو، اس بیماری کا علاج سب سے پہلے کرو تو قرآن سیکھ۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ کو شفا بنا دیا۔ اتنا بڑا ہاسپٹل ہے، دنیا جہان کی کوئی بیماری ہو اللہ نے شفا رکھی ہے تو کس میں؟ قرآن۔ اور قرآن میں شفا لینے والے تین لوگ ہیں۔ امام ابن القیم کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں اس سورت کو اتنی مرتبہ پڑھو تو شفا ملے گی، اس آیت کو اتنی مرتبہ پڑھو تو شفا ملے گی۔ آپ کہہ سکتے ہیں اس کا تجربہ ہے، حدیث میں تو ایسا نہیں آیا۔ سیم اسی طرح کہ جب آپ محترم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو کہتا ہے کہ آپ ایمپی کلاکس لے لیجیے گا، صبح دو اور شام کو دو، اور بروفن بھی ساتھ لے لیجیے گا، اور ساتھ یہ بھی ٹیبلٹس لے لیجیے گا۔ اب یہ کسی حدیث میں آیا؟ تجربہ تو ٹھیک ہے، کسی نے اس آیت کو اس صورت کو پڑھا، تجربہ کہہ سکتے ہیں، لیکن حدیث میں نہیں آیا۔ کچھ لوگ شفا قرآن کو سمجھتے نہیں والعیاذ باللہ، کہتے ہیں قرآن پڑھنے سے کیا ہوگا، نیکی ملیں گی۔ امام ابن القیم کہتے ہیں سب سے بہترین شفا سمجھنے والا وہ ہے جس کا عقیدہ یہ بن جائے قرآن کی جس آیت کو جس بیماری کے لیے بھی پڑھ لو اللہ شفا دے، کیونکہ اللہ نے اس کو شفا بنایا۔